انسان باندې حين من الدهر او زمانہ لم يكن شيئا مسورا چه نو دې یو شي قابل ذکر یعنی خاص چیز نو چې ټول خلق بیا دا ان خلقنا الانسان من پیدا کړی دې انسان من نطفه د نطفه نا ام شاجن چا غړ وړ شي دا د دوالو فجر خان نطفه نبت لیه دیر پارا چمونگا قزمانی دلرا پا احکام سرا اغا احکام بکولی دیو کدن کولو فجعلناه نوبر دومنگا انسان سمیعن او ریدنگے بصیر اور لیدنگے انا حدیناه اللہو اقل مادتا اغا اصبیلا لارد خیر او دشر لارد حق او دباطل لارد هدایت او دگمراہ اما شاکرہ یا بدے شکریہ ادا کرون کی دا اللہ تعالی بی دے بگی ایمان روڑی اور نیک سڑے بوئی و اما کفورا یا بدے سمی ناشکرا بدبخت کافر بی لیکن انا اعتدنا منکیار کردے دل کافرین دا کافران دا پارا سلا سلا زنزرنا و اغلالا حد کڑے و سعیرا او اورد جاننم دا دوی دا پارا تیار دے دا خوچ کم کافران دی ان الابرارا پتاکی سر نیکان یو شربونا دی بس کی دا قیامت پرد من کاسن اغ شراب کاسد چا دا شرابو کانمی زاجوها چی دے فند آغی کافورا پشان دچا پشان دا رنگ او دا رنگی دا زائقی او دا خوشبوی دا کافورو یا چی دے کنمی زاجوها گڑون شوی دے دا دی شرابو سرا کافورا دا خبور دچا دا غا کافورو کافور سے شوی دے آئینن دا یو چی ندا یشربو بیها چیس کی بد دینا عباد اللہ فندگان دا اللہ تعالی یفجرونها چی روانی بدی چی نیل را تفجیرا پر روانولو سرا چی کم طرف تو غواری یو فونا چې دی پورا کونگی دی بین نظری داغا سیزنو چی لازم کری دی پا زانونو بانده وی خافونا یریگی یو من دا تکلیف داغا رزینا کان شر روحو چی دی سخته دی مستطویرا فری وری او عامی آسمان زمکا طولو بانده بی ویدعیمونا تو عاما ورکوی تو عام علا حبیهی سرد ضرورت بلنا مسکینن مسکینانو تا ویتیمن یتیمانانو و اسیرا و قیدیانو تا او دا ورتوی انما ندعمکم دا تو عام درکو منتاصلہ لوجه اللہ دفار در ازاد اللہ لا نرید منکم نقوال استاسنا جزان بدلا ولا شکورا او نشکریه استل انا نخافو من یریدو من ربنا درف بلنا یومن پا اغر از باندی عبوسا قم تریرا چه سخته دا غی دیری دی فوقاهم اللہ فس اسات الدی اللہ تعالی شر ذالکا دا تکریف ذالکا اليومی دا غرزنا ولقاهم ورقدیتا اللہ تعالی نبرا تازگی دا مخنو و سرور اور خوشحالی دزلو و جزاهم اللہ بدلی ورکی دویتا بما صبرو پا سبق دا صبر کول دوی پتا عدد اللہ تعالی جنتا جنتنا و حریرا او لباس ترحمو متقین فیہا تکیب والی دوی پتی جنتنو کی پشاند بادشاہانو علل ارائی کی پتفنو لا یرون فیہا نب مخصوصی دوی پا جنت کے شمسا گرمی ولا زم حریرا و نسل دی دانیتا علیہم چرا جکوشی راکا گشی وی پتوی باندی زلالو ها سوری دا غون دا جنت و ظللت او راکس کلیشی وی قطوفو ها غنچکونا دا میود دا جنت تسلیلا پرا کزیدلو سرا و یطاف علیہم گرزولی بشی پتوی باندی بی آنیت لوکی من فضتین دسپینو زرو و اکوابین او جبونا سرایانی کانت قواری را چی دی دی پس پشان دچا دشیشی پس فایے کے قواری را خدا شیشی من فضتین دسپینو زرو قد دروها چه تکلی بی بیدا لوخی دی شرابونا تقدیرا پیو اندازه سرا و یسقو نفیاس قول بشی پدوی بانی پدی جنتنو کے کعسن شراب کان مزاجوها چی بی با آغا مکس دی سرا زنجبیلا و بدو چا دا آغا چنی دا زنجبیل او دا سمی دا سندو دوی یعنی زائقا با فکید آغا سندو دا درگولی آئین اندائیو چی ندا فی ها پا جنت کے تو سمع سلسبیلا چی دی تا سلسبیل ویلشی او دا سلسبیل مانا صفا بیدن کی اوبو ویطوف علیہم گرگرا گرگی بدوی سرا تدید اکرام دفارا زلدان غلامان مخلطونا چی ہمیشہ بوی مرگ بپا غی نرازی ازار آئی تا ہم کلچوی نرا خادمان حسد تا ہم نتب اخیال کئی پدوی باندی تا وجر صفایدہ غینا لقلو اندم الغلرو منصورا چی فری وری کلی شیوی وی او دین خدمت دفار یو خواب القمند ہوئی خواروواری وی ملغلو تشان بختاری و ازار آئی تا سمع کلچوینی تدغ جنت نرا آئی تا نائیمان او بوی نتا حقا نعمتنا چراغی صفت نشکی دے و ملکن کبیر و بادشاہی لیا عادی اون دفاس دریبا سیاب و سند سن اخا کپری دا نرو ریخمو خدرن شنا و از سبرخن او دغت ریخموی فحلو اکول بشبیتا پا جنت کی اصاورا بنگلی من فیزتن دست نظرو و سقاهم ربهم او سکی با قدیبان دی رب دی شرابن طهورا اغا شراب مزیدار لذت والا شراب بیدی انا آغا پتا کی سردا چه مخیص ذکر شو کان لکن جزا دستاسو بدلی و کان سایوکم او دی عمل استاسو مشکورا قبول کرشه انا نحنو نزلنا من لگ لگرالی کلی علی کتا تا اے پیغمبرا القرآن قرآن مجید تنزیلا پا لگ لگ را لے گلو سران فصبر لحکم ربکا تو صبر کوا فیصلی در اخفلتا ولا تو فیر موافقت مکوا منهم دی خلق سرا آسمن کا غفا سری گنانگار او کفورا او کا سران ناشکر دی دی بلکل موافقت مکوا وذکر اسم ربکا او یادونم در اخفل بکرتا سبا واسیلا بیگا یعنی هر وقت ومن اللیل او تشپیو حسکم فسد لہو سکتا والا تالا تا نگورا بکرتا نمراد سہر مصر او اصیل نمراد ما سپکنو دمازگر مصر ومن اللیل دجین مراد ما حامو دمازگر مصر نتیز وارا موجون دین سابی چھو وسبق لیلا طویلا او تسبیح وائی دا اللہ تعالی او گرش باتا رتاجد اغا موجون دو انها اولای پتاکی کردہ منکرین یحبون العاجلتا من قید دنیا سرا ویظرون وراءهم پریدی مخی تقفل یوما داس یورس سقیلا چاگا دیر زیادہ سخت دا نحن خلقناهم اللہ وی ما پیدا کری دی دا خلق وشددنا اسرهم او مضبوط کری میری جوزنا و بندنا دبی ویزا شینا کلش منگو غارو نو حلاق پا قدی منگا وبدلنا امثالهم او را بود منگا فبدل دبی که پشان دبی مانا بدلنا بدل برا ولو منگا امثالهم پشان دبی نور خلق تبدیلا بدلولو سرا ان هذه فتاکی کرتا سورت چس بیان کی دی کے تذکرتن دانسیت تے فمن شاہ غصول کے غواری اتخذا او دنسی الى ربیه رق فلت سبیل الى فل رب لجراجی کنا فما تشاؤنو تاسنو غالو یوشے اللہ ان شاء اللہ مگر کا اللہ ارادو کی داغی ان اللہ کان علیما بشک دے اللہ علم حکیما حکمتن والا یدخلو داخلوی اللہ تعالی حغصو کی شاو جو غواری فی رحمتی پر رحمت فلکے وزوالمین و ظالمان چلی اعد لهم تیار کردے اللہ تزید پر عذابا علیما عذاب درنات لگرد